الثالث البطن تumbo حسبك أن مقصودك العبادة يا kutosha kuwa lengo lako lililetwa hapa duniani ni kumwabudu Mola wako. Wa anna taama badhru al-amal, na kwamba chakula ni mbegu ya kazi hiyo ulioletewa hapa duniani. Wa ma'u minhu yabnu wa yambutu, na maji ya mbegu hiyo yanatokana na chakula. Minhu wa idha khabutha albadhru la yatibu zaru, mbegu zikiwa mbaya na mazao huwa mabaya, hayo mazuri. Bal fihi khatarani, kuna hatari mbili. Yufsidu alaika ardhaka, mbegu hizo zitakuharibia ardhi yako. Fala tuflihi abada, hautofanikiwa. Wa min dhalika ma balaghana an ma'rufi al-karhi, katika maelezo yaliyopikia kutoka kwa huyo al-ma'rufu al-karhi. Annahu qal, nafikiri leo kwenye vitabu vingi vya usuli unakuona anakuja anatajwa, idha sumta fandhur ala ayi shay'in tuftiru. Yeye anasema kwamba ukifunga tazama ni kitu gani unafungulia. Wa inda man tuftir, unafuturu kwa nani? Wa taami man takulu, chakula cha nani unakula? Fakama ni yakulu, kwani ni wengi tu walao? Aklatan, mlo mmoja. Fayankaribu kalbuhu amma kana, moyo wake unageuka kutoka kwenye hali uliokuwa nayo bora kwenda kwenye hali mbaya. Fala yaudu ila halihi abada, na moyo huo haurudi tena kwenye hali yake. Wa kam min aklatin haramat qiyama al-layla, ni ulaji mwingi uliomnyima mtu kisimamo cha usiku. Wa kam min nadharatin mana'at qira'ata sura, ni utazamaji mwingi wa mambo ya haramu uliomnyima mtu uwezo wa kusoma japo sura moja katika Qur'an. Wa idha al-'abdu la yakulu akla, mja hutokea akala. Fayuharam biha qiyama sana, akanyimwa fursa ya kusimama usiku mwaka mzima. Fa'alaika ayuha rajul, kwa hivyo yakupasa. Binadhari daqiq, huwa na mtazamo wa kina. Walihtiyatu albaligh, na tahadhari kubwa shadid. Fi quwwatika, kwenye chakula chako. In kanat laka inayatun biqalbika, kama unaupa uzito na umuhimu moyo wako. Wa himma, unabidii kufanya mambo mema. Unabidii fi ibadati rabbika, ya kumwabudu mola wako. Hadha fi asli alqut hatta yakuna min wajhihi, hii ni katika asili ya chakula. Hatta yakuna min wajhihi, mpaka kitoke kwenye sura yake au mahala pake kinapotakiwa. Maalaika bil adabi fi, kisha baada ya kupata chakula cha halali jilazimishe kuwa na adabu wakati wa ulaji wa chakula. Sipi hizo, anasema kwa ila kama kuosha mikono na hivi, kwa ila vinginevyo kunta hamala litaam, utakuwa ni mbeba chakula. Mudayya lilayam, unapoteza bure masiku yako. Idh kadalimna yaqina, tumeelewa kwa uhakika. Bala raaina ayana, tumeona kwa wazi wazi. Anna alibadata la tajiu minha shay'un, kwamba ibada hakuna kijacho kutoka kwenye ibada ila ya idha mtala albatun, tumbo linapojaa. Tumbo linapojaa hakuna ibada atakayokuja kwako kaifanya, si kusoma wala kutwalia wala nini. Wa talaba irdaa nafs irdaa nnas, mwenye kutaka kuwaridhisha watu, fala yantadhiru irdaa rabbi, huyo asingoje kupata radhi za Mungu. Wa man yukthiru kalama bil fudhuli wal ghiba, anayezidisha anayesema kwa wingi maneno ya ziada na usengenyi, fala yakhruju min ad-dunya ala dini al-islam, ata hatotoka duniani akiwa katika dini ya Uislamu. Waman wa ansali rahimahullah annahu qala jama'u alkhair kullihi fi mkusanyiko wa khairi zote fi hadhihi alkisali alarba'i, upo katika mambo haya manne. Wa bi asarati alabdal wa abdalan, na kwa mambo haya mawili manne mawali wamefikia cheo hicho. Abdal ni cheo katika ilmu ya tasawuf, kuna ghawthu, kuna aqtab, kuna hawa abdal. Kuna al-arifu billahi, hivi ni vyao vyao. Ikhmasul butuni, kuli kuliacha tupu bila ya kuwa na chochote, kuacha tupu matumbo. Wasamtu ukimya, walitizaru anil khalki, na kujitenga na watu. Wasaharu laili, na kukesha usiku. Hayo ndio waliofanya wakafanikiwa. Waqala ba'd al-arifin al-ju'u ra'su malina, jaa ndio rasilimali yetu. Wa maana huwa annama yahsulu lana min farag, maana maneno hayo ni kwamba kipatikanacho kwetu katika nafasi wa salamati, kusalimika wa ibada na kumwabudu Mungu, wa halawa na kuhisi ladha ya hiyo ibada, wa ilmin wa amali nafi' bi sababi aljuu'i, wa sabr alayhi, na kuvumilia hiyo njaa lillahi, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Wa amal qalbu fa hasbuka annahu aslul kull, kuhusu moyo ya kutosha kuelewa kwamba ndiyo msingi wa mambo yote. Ni afsadtahu fasada alkullu, ukiuharibu yameharibika yote. Wa in aslahtahu, ukiutengeneza salaha alkullu, yote yametengenea. Idh huwa shajara, kwa sababu moyo ndio mti. Wa sairu al-a'dha'i, na viungo vingine kwenye mwili wa mtu. Ansaa, ndio viungo. Wa min ash-shajara tatashrabu al-aghsanu, na kutokana na huo mti ndiko matawi yanapokunywa maji, yanapata maji yake. Watasluhu, yanakuwa mazuri. Watafsudu, na yanaharibika. Kwa hiyo ukiona matawi yanaharibika, tatizo haliko kwenye tawi. Ainahu almaliku wasairu al-a'dha itabahu, kwamba mti ndio moyo, ndio mfalme na mmiliki, na viungo vingine ni wafuasi tu arkani na nguzo. Wa idha salaha al-maliku salahat ar-ra'iyya, mfalme akiwa mwema, raia nao wanakuwa wema. Wa idha fasada, akiwa mwovu mfalme, fasadat ar-ra'iyya, na raia pia. Fa idhan, kwa hivyo basi, salahu al-aini wal-lisan, kutengenea na kufaa kwa jicho, ulimi na tumbo, wa ghairihi, na viungo vingine, dalilun ala salahi alqalbi, ni dalili ya kwamba moyo wa mtu huyo ushatengenea. Wa imrani, ni dalili ya kwamba moyo wa mtu huyo umeimarika na kustawika. Wa idha raita fihi khalala, ukiona dosari na kasoro moyoni, wa fasadan, fa'lam anna dhalika min khalalin fi qalbi, ukiona dosari katika viungo au mwili, basi elewa kasoro iko kwenye moyo. Wa fasadin waqa, ni ufasi, uharibifu uliotokea, thamma, huko kwenye moyo. Bali fasadu fihi aktharu, bali uharibifu moyoni ni mwingi zaidi. Fasri fi inayatak ilai, elekeza umuhimu wako ilai kwenye moyo. Fa aslihu, utengeneze. Yasluhu lkula bimarra. Basi anasema yasluhi lkulu, kila kimoja kitakuwa chema. Bimara, mara moja. Fatastariha, na wewe utapata muda kupumzika. Thumma amruhu, lakini swala la moyo dakiku ni la jambo lipo. Si jambo jepesi, ni lakina wa asiru gumu, idhi huwa mabniyo la lkhawatir, sababu moyo umejengwa kwenye fikra. Wa hiya, na fikra na mawazo, laisa tahta yadika, haziko chini ya umiliki wako. Walimtinao minatibaiha majuhudu kutaati, na kujizuia kuzifuata fikra majuhudu taati, kwamba ni jambo linahitaji jitihada zako za kiwango cha mwisho kabisa. Fafihi aqsal mashaka, kwenye kufanya moyo ujizuie na mawazo, kuna tabu ya kiwango cha mwisho kabisa. Aisha. Aisha. Walihadha almaana sara islahuhu washad, na kwa sababu hiyo basi kutengeneza moyo imekuwa ni jambo gumu. Ala ahli lijtihad, tena ugumu huo si kwa mwenzangu na mimi, wale mujtahidina katika ibada. Walihtimamu biamrihi akthar, kulipa uzito swala la moyo kuchukua nafasi kubwa. Wa akbar inda dhawil basair, kwa watu wenye busara na macho. Wana Abi Yazid rahimahullah annahu qala alajtu qalbi 10 wa lisani 10, anasema nimesumbuana na moyo wangu miaka 10, nafsi miaka 10. Fakana qalbi as'ab al-3, moyo ukawa ndio mgumu kuliko vyote vitatu vilivyopatia usumbufu. Fahadhi, na kuomba yafahamu hayo na uyazingatie. Allahumma alayhi. Hatuwezi.